Ikaboli koki na yo. Ikaboli koki na yo. Bato na mayele bamemela ki yo makabo nakobota mana yo ya liboso wolonde bonzambe na yo Yeswe akana malasie yo nganga nzambe malasi nde kufa na yo Zambe o Ikaboli koki na yo Lelo yo Yeswe Kobota mana yo Yami bale o Yo kobota mana mo Mananga na pesa yo nimie kolo Yesu Ikaboli koki na yo na pesi yo nzoto na nga nzambe o na pesi yo molimo na nga nkolo koleka mingi Bomoto na nga nzambe o Yango nde makabo na memeli yo nzambe o Samsona akweyaki mpo ete apesaki yo Bobele Zoto na ye, Yesu Pe motema apesa ki Na moto mosuswe Nana apesa yo ninye Polo Yesu Likabo, likoki na yo Na pesi yo Po moto na nga nzambe o Na pesi yo Molimo na nga nzambe o Ikabo likoki na yo Yo nde koleka Mosalia bambeke Na memeli yo mabele na motema na nga Salangai na mokano na yo Bukangai nenge lingi yo nzambe o Ikaboli likoki na yo Lelo yo Yeswe na memeli yo motema na nga nzambe o Na etumbelo yo ya malaki na mine Likonzi na moto etumbanga nzambe o Na pesi yo bo moto na nga nzambe o Na pesi yo molimo na nga nkolo Tumbanga nkolo Tumbanga nzambe o Tumbanga nkolo Tumbanga nkolo Tumbanga nzambe o Tumbanga nkolo Yembo oyo ya kitoko buuti kwa yoka olikabo likoki Moni tango Yesu abotamaki mbala liboso ba memela ki ye makabo makabo wana ezali ko identifier oyo azali wolo eza bonzambe mpaka na malasi ezali mpona kufa et puis ensemble ezali mpona mosala na emir mpona kokufa na ye bolelo oyo biso nyonso tango tokomaka noel noel tolobi ete Yesu mpe abotama na mitema na biso me na tango ya liboso bamemelaki ye badon bongo lelo yo doni na ngoko komemela ye lor l'argent lui appartient. Est-ce que tu boma lisusu banyama lokwa na Ancien Testament te soki tango wana bamemelaki biloko misato oyo esalaki penza ete koidentifie lelo mpe biso toza na biloko misato ya motuya toko komemela ye nzoto molimo mpe bomoto na yo le corps l'esprit et l'âme yango nde le trois dons oko kopesa mpo ete akoka kosalela yo ndenge ye alingi kolo apambola bino mingi.